Fárna tesznek. Felezik ott. A miért ezt a májat ők se vagy mi? Nem ilyen valóság. Nem, nem vagy valóság, vagy nem sima fárnát. Nem is lehet, nem bevakulva akkor lehet. Nincs ilyen nagy meleg akkor. Az már. Hát nem, hát. Jó, nem tudom, nem egy déli dolgozik, vagy hogy. Nem nagyon jó, aki ott dolgozik, jó jár, nem? Hát, nem, aztán számolják össze a pénzt, meg ilyesmi. Thank you. Hm.